ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj dobrą żywność na świątecznym stole. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 grudnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Maleje liczba zakażeń, ale wciąż bardzo wiele osób umiera w Polsce z powodu koronawirusa. Jutro reporterzy Polskiego Radia odwiedzą żołnierzy chroniących wschodniej granicy. O rodzinnym kapitale opiekuńczym mówili premier i minister rodziny. Szczegóły już za chwilę. 17 156 kolejnych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 616 osób. Obowiązek szczepienia przeciwko koronawirusowi pracowników ochrony zdrowia jest w interesie medyków i pacjentów, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska przypomniał, że medycy mają na to czas do końca lutego. Mamy zaszczepionych 92% lekarzy, ale jeżeli spojrzymy już na personel pielęgniarski, to jest już 82%, a jeżeli patrzymy na fizjoterapeutów, to jest tylko 72%, czyli 30% tych osób, które mają kontakt bardzo bliski przecież z osobami, które korzystają z rehabilitacji, no nie są zaszczepione. Dlatego chcemy, aby ochrona zdrowia była w pełni uodporniona. Rozporządzenie o obowiązkowych szczepieniach w systemie ochrony zdrowia dotyczy także aptekarzy. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Polsko-białoruską granicę próbowało wczoraj nielegalnie przekroczyć 48 osób. W okolicach miejscowości Krynki grupa migrantów przeprawiła się pontonem przez rzekę. Pomagały im białoruskie służby, powiedziała Krystyna Jakimik-Jarosz ze Straży Granicznej. Grupa 24 Irakijczyków przeprawiła się pontonem przez rzekę Swisłosz na stronę polską i w tej przeprawie oczywiście strona białoruska pomagała migrantom. Te wszystkie osoby zostały przez nas zatrzymane i zgodnie z obowiązującymi przepisami doprowadzone do linii granic państwa. Osoby były suche, ubrania nieprzemoczone, wszyscy w stanie zdrowia bardzo dobrym, także tutaj nikomu nic się nie stało. Od początku roku polsko-białoruską granicę próbowało nielegalnie przekroczyć prawie 40 tysięcy osób. Jutro reporterzy Trójki, Jedynki oraz Informacyjnej Agencji Radiowej będą wśród żołnierzy chroniących wschodniej granicy Polski. W programie akcji specjalnej hashtag Murem za polskim mundurem są rozmowy, życzenia i kolędy. Świąteczna akcja Polskiego Radia na antenie Trójki w Wigilię od 13 do 15, w Jedynce od 15 do 17 oraz na portalu polskieradio24.pl i w mediach społecznościowych. Rozmowy związkowców z Polskiej Grupy Górniczej z wiceministrem aktywów państwowych mają się odbyć po świętach. Dziś nad ranem związkowcy zakończyli blokowanie wywózki węgla z kopalń do elektrowni. Od 21 grudnia w spółce trwa pogotowie strajkowe po fiasku rozmów płacowych. Górnicy w ramach protestu rozpoczęli blokadę torów, którymi transportowany był węgiel do elektrowni. Zablokowano łącznie 10 zakładów w regionie. Protest miał charakter ostrzegawczy. W każdej z kopalni blokada torów trwała maksymalnie dobę. Jak mówi Rafał Jedwabny z sierpnia 80, nie musiało dojść do takiej eskalacji protestu. Potraktowano nas jak nas potraktowano. Czekaliśmy 3,5 miesiąca na to, żeby ktoś z nami rozmawiał. Przytrzymano nas do świąt. Teraz nam się mówi, że pan minister może się łaskawie zjawić 28 czy tam 29. Strona społeczna domaga się m.in. wypłaty rekompensat za przepracowane weekendy za ostatnie 4 miesiące, a także ustalenia wzrostu płac na przyszły rok. Mówiła Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. 1 stycznia rusza rządowy program społeczny Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. W momencie, gdy urodzi się dziecko, konieczne jest możliwie szerokie wsparcie dla rodziny, powiedział w Ministerstwie Rodziny premier Mateusz Morawiecki. Po to skonstruowaliśmy program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, aby między 12 a 36 miesiącem życia dziecka pomóc w jego wychowaniu. Wsparcie powrotu do pracy jest absolutnie podstawowe. Rodzinny kapitał opiekuńczy to świadczenie na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do końca 35 miesiąca życia. Będzie wypłacane co miesiąc bez względu na dochód. Trwają prace nad kolejnymi rządowymi świadczeniami, zapowiedziała minister Marlena Maląg. Rodziny potrzebują jeszcze wsparcia w polityce mieszkaniowej, polityce podatkowej i stabilności, jeżeli chodzi o miejsca pracy. I my te działania podejmujemy. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie wypłacany przez ZUS. Wnioski można składać od 1 stycznia przez internet. Jest pewna szansa na białe święta. Według synoptyków możemy się spodziewać śniegu, deszczu ze śniegiem, gołoledzi i porywistego wiatru i ochłodzenia. Jak powiedziała Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Wigilię prognozowane są opady śniegu, deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Opady śniegu to głównie na północnym wschodzie,

a gdzieś po drodze przewinie się nawet lokalny metal. Lokalny, bo z podwarszawskiej Zielonki. To nie będę na razie wymieniał nazwy zespołu, niechaj będzie niespodzianka. Także będzie od kompletnego spokoju i relaksu duchowego po odrobinę napięcia, po to, żeby na koniec znowu nabrać trochę luzu. Proszę Państwa, zaczniemy od wydawnictwa Polskiego Radia, Polish Radio Jazz Archives, 34. wydanie takiego albumu, oparte tym razem na twórczości Wojciecha Karolaka, świetnego klawiszowca, świetnego pianisty, też dżentelmena, który doskonale operował organami Hammonda. Mamy tutaj Time Killers, czyli projekty, w których udzielał się właśnie Wojciech Karolak. Time Killers po prostu, Tomasz Stańko Trio i Wojciech Karolak Quartet. I zaczniemy właśnie jazzowo dzisiaj, bardzo nietypowo jak na zestawienie, które ja najczęściej tutaj mam, bo jednak gitary dominują u pana Ciechana. Jakby nie było, zaczynamy. Wojciech Karolak i utwór 64 takty z wydawnictwa Polish Radio Jazz Archives. Nagranie, które właśnie wybrzmiało na antenie Trójki, nowe i nie nowe. Nowe, bo wydane na zestawieniu Polish Radio Jazz Archives, do kupienia w sklepie Polskiego Radia, między innymi. Natomiast oprócz tego mówię nowe i nie nowe, dlatego że to jest nagranie z roku 83, które zostało zarejestrowane w studiu Polskiego Radia M1 w stolicy. Zatem dla fanów jazzu, to pana Wojciecha Karolaka, to jest pozycja, której warto się przyjrzeć. A teraz coś nowego, elektronicznego, też bez wokalu będzie. Będzie tylko instrumentalnie, dlatego że zespół Camp pokazał nowe dokonanie swoje muzyczne, utwór zatytułowany Babie Lato. Camp, czyli przypomnę, zespół, który pochodzi z Łodzi i gra muzykę elektropop. Zatem posłuchajmy, jak to nóżka chodzi pod muzykę zespołu z miasta Łodzi. to kamp i babie lato. Kolejna nowość w Trójce teraz. Ja Państwa zachęcam, żeby przysyłać swoje nagrania tutaj na Myśliwiecką 357 do Trójki, po to, żeby móc potem je usłyszeć albo móc zaprezentować swoją twórczość w programie Nasza Tonacja, który to program ma na celu pokazanie, że polska muzyka trzyma się bardzo dobrze. I jednym z takich zespołów, które skorzystały z tej możliwości, jest zespół, no właśnie, teraz chyba Megarage się to pisze, czy Mi Garage, nie wiem, ale polski znak rzet wskazuje, że to Megarage po prostu. I mam tutaj epkę, która przyszła wczoraj, 6 utworów i jak tylko otworzyłem tę płytę, to od razu wiedziałem, że będzie progresywnie, bo mamy tutaj w składzie saksofon, mamy pana Daniela, który obsługuje sampler i perkusję, więc wybrałem utwór trzeci z tej epki, utwór Po omacku, jako taki najbardziej chyba przyjazny radiu, bo panowie i pani Zuzanna, która na wokalu gościnnie się pojawi, i pani Adrianna, która obsługuje saksofon, no grają muzykę nie najłatwiejszą w odbiorze. Dziwnie nagrane wokale, pewnie tak miało być. Może to brzmi trochę jakby wokalista w szafie siedział i się nagrywał. Ale skoro przysłali i skoro to brzmi i jeszcze po progresywnemu brzmi i jest nowe, to posłuchajmy. To Megarage i utwór Po omacku w Trójce. Mega Rush z epki. Sześć utworów możemy na niej znaleźć. Skład z Grudziądza. Zresztą list, który dołączyli państwo do płyty tutaj, którą wysłali do Trójki, brzmiał: jeżeli nigdy nie byłeś w Grudziądzu, to może przyjeźdź nas posłuchać. No to po takiej reklamie, czemu nie? Progresywne granie, pozbawione wesołości, ale refleksyjne za to. Jeszcze wczoraj nie było tak. Mega Rush. Jeśli państwo chcieliby więcej, to znalazłem ich na Instagramie. Coś tam walczą cały czas. Także na YouTube też widziałem ich twórczość. Tymczasem klasyk, ale klasyk, który tydzień temu został odświeżony przez pana Felicjana Andrzejczaka. Jolka, Jolka, pamiętasz, została nagrana na nowo po to, żeby złożyć hołd Romualdowi Lipko. Tak twierdzi Felicjan Andrzejczak, który właśnie w ten sposób się wypowiadał na temat tego, dlaczego kolejna wersja tego utworu powstała, bo przypominam, jest to trzecia wersja tego utworu. Pierwsza, którą wszyscy znamy, wykonana z budką suflera. Później pan Felicjan Andrzejczak na solowej płycie takiej The Best Of nagrał ten utwór jeszcze raz, a to jest trzecia wersja, która się pojawiła w zeszłym tygodniu. Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle. Urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób, nie zostawiaj tu samej, no nie. Żebrząc wciąż o benzynę, gnałem przez noc, silnik rzęził ostatkiem sił, aby być znowu w tobie, śmiać się i kląć. Wszystko było tak proste w te dni. Dziecko spało za ścianą, czujne jak ptak, niechaj Bóg wyprostuje mu sny. Że nigdy aż tak słodkie były jak krew twoje łzy. rzadko tam wypełzaliśmy na suchy ląd. Czarodziejka gorzałka tańczyła w nas, meta była o dwa kroki stąd. Nie wiem ciągle dlaczego zaczęło się tak, czemu zgasło. Program Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem i Jolka, Jolka, pamiętasz, 25 minut zostało do 13. Będzie teraz coraz mocniej. W tej chwili pan Marek Piekarczyk, to jest jego wykonanie utworu, który kiedyś nagrali Skaldowie. Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Mi się, nie wiem czemu, może słusznie, a może niesłusznie, ten utwór kojarzy z zimą i dlatego pomyślałem, że warto go przypomnieć. Płyta Źródło, solowa płyta Marka Piekarczyka. Zatem proszę bardzo, a za chwilę się zrobi bardziej metalowo na antenie Trójki. Stronę. Marek Piekarczyk w Trójce. Obiecałem teraz metalowe łojenie. Będzie. Pod Warszawą znajduje się miejscowość Zielonka, a w Zielonce od dobrych 13, jak nie więcej lat, operuje zespół Aspirin. Ten zespół nagrał płytę Asbest i z tej płyty przed Państwem dzieło zatytułowane Noc. Ja jestem zaskoczony tym, że Aspirin nie zrobili ogólnopolskiej kariery, bo pomijając fakt, że to jest mocne granie, to jest to granie również bardzo melodyjne. Teksty są wyjątkowo ciekawe. Kiedyś miałem okazję z panami się spotkać. Mieli dwóch wokalistów. Ostatnio nie widziałem ich twórczości od listopada. Ich profil na Facebooku milczy, więc jest szansa, że nad czymś pracują i się pochwalą, jak będzie gotowe. Natomiast widzę, że wokalista ostał się tylko jeden w tej chwili. Natomiast tutaj na nagraniu Noc, którego teraz wysłuchamy, jest jeszcze dwóch panów. Tekst ciekawy, ale będzie mocno. To jest już betoniarka po całości w Trójce. Proszę. Aspirin i noc, i od razu druga aspiryna z tej samej płyty, płyty Azbest, utwór Republika Głupich Słów i na perkusji dr Maciek. To aspiryna w trójce, tak naprawdę aspirin przez 2S. Republika Głupich Słów. Teraz bardzo, bardzo spokojny utwór na wyrównanie nastrojów. Postapokaliptyczna wizja Natalii Nykiel w utworze Epoka X. Ile ma lat najstarszy człowiek i jak przeżył ten świat? Czy ma w sobie strach, jakiś żal, krawędzie dnia? Ile odcieni ma zachód i wschód? Gdy mówisz, ja zmieniam się w róż. Niepewność to grunt, a reszta to czas. Bez zapowiedzi trafiło w nas. Gdy u ciebie jest świt,